Okay. Welcome, everyone. Welcome to Reclaim the Seeds. We are Liz and Isabob, and today we're going to be reciting some poetry. So come on over, take a seat, or go stand in the nice sun and enjoy. The seed, the stars, the cycle of seed is a star, but a seed in the sky, the mother of the root, that grows from the radical. Only the radical can grow. We are the siblings of the seedlings. There is resistance building against the poison-filled growth. The air has become full and filled with oxygen. The air is softly spewing out new life. We do not only have the duty to save seeds, but to reclaim them as our own, not as possessions, but as lovers. The only thing we own is our will to keep fighting, to keep loving, to keep destroying the companies that steal and disown, have no home, no roots, no soil, just money-hungry eyes and the absence of a conscious mind. Like Vandana Shiva says, they are just three. We are 3 million species. We are 7 billion people. We are more. So let's round up the investment funds, the Black Rocks, the Vanguards. We need all hands, not just minds. Je bent een zaadje geworden. Ik wil je openbreken en een paar dagen laten drogen in de zon. Kon ik je maar meedragen in een zaadzakje, een tijdelijk huis. En soms heb ik de neiging om je willen te bewaren. Maar niet te veel van je. Als ik je in een biodiversity seedbank stop en je hermetisch afgesloten in een kast leg, dan vergeet je de aarde. De klompjes klei en hoe de zon op je schijnt. Maar als dat een manier is om je bij me te houden, dan doe ik het. Ik zou je schonen door zachtjes op je te stampen met een stukje hout. Fijn maken, breken. Ik wil je met verschillende maten zeefjes ontdoen van het kaf en je per ongeluk van het tafelblad afblazen. Weer opnieuw in het zakje, onderweg naar de aarde. En de maan was het eerste zaadje. Ze blijft rondcirkelen in haar met zuurstof gevulde groeiomgeving. Wij weten wanneer de bedtijd van planeten aanbreekt en wanneer het tijd is om van onze handen een hark te maken. To Jera. The scent of you grounds me, much like the coconut scented hair of my nanny did. It soothes me at the end of a long day, a gentle reminder of the hands that stirred pots, weaving stories with every spice. You fill the room with your presence, strict yet soft, and make me feel at home wherever I am or whenever I need to be. You dance in dishes with many flavors, but my favorite moment is when you move with the sunlit spice, pairing brightness with a grounding hint. Yet sparkling Shakti energy makes me feel alive when challenges arise. In the kitchen, my nanny's hands scatter your seed into each meal, nourishing the body with your smell, healing the soul with your taste. You teach me the art of medicine, not just for the body, but for the spirit too. I know you by many names, Komijn, Kumit, Kunjit, but within my lineage, you are passed on to me as Jera. Jera, you help me break down structures, decompose ancestral pains, and serve as a balm for the trauma stored in my body, reminding me that my sense of home is not lost. Your essence flows through me, a quiet revolution, a subtle force, yet profound. On the front lines, your Usna nature makes me energetic, light in my body, ready for the revolution. You stand with me in the revolution and care for me after, restoring the spirit that fights for justice. Jera, a name of action, a call towards hope. Your qualities inspire me to heal, transforming the wounds of the past into a future of freedom and strength. I will always prepare your seeds to nurture bodies with stories for a new world to come. Story of my grandmother again. She's a huge inspiration to me. And if you feel like, I don't know what the vibe is, if everybody can hear me well, I invite you to actually move together with me. So you can do this seated or standing, whatever you prefer and what you feel comfortable with. So I have these memories from my childhood that if I was ill, my nanny would take a feather and she would wave it around me. So she would blew away the bad spirits, the spirits that made me sick. And with a magic in her breath, she would return my own spirit back to me. This reminded me of dandelions with their beautiful puffballs of seeds. The seeds carried by the wind, it roots deep in the earth. Its petals a medicine, a remover of poison. It draws out the toxins, purges the bitterness and grief from both the land and the body. Its breath a gift of liberation, and when we breathe out, we also release poison. So now I invite you to take a very deep breath. Inhale deeply, filling your lungs with dandelion yellow light, expanding your arms upward, stamping your feet into the ground or moving your sit bones to create strong roots into the ground. As you exhale, push your arms forward and push those toxins out. Keep on doing this in your own rhythm. As you inhale, imagine yourself as the dandelion, your body rising towards the sun. Feel your body expand, your arms and chest opening wide. Let your arms flow like petals, slowly, gently. Let your breath be a wind, clearing out the old, the heavy. Let's inhale. And with each exhale, imagine the poison of capitalism, the greed, the control, the fear leaving your body. Breathe out the weight of history, the toxins in the earth, the lies that have been planted in us. Feel your feet planted in the ground, your roots strong, as your body sway like the dandelion stalk. Let the wind of your breath flow out the heaviness, sending it far away, carried with your breath into the vastness. Now inhale again, fill yourself with new energy, with strength, with liberation, and when you exhale, feel your body lightening, as if the air is cleansing you, lifting the burdens of the earth. Breathe, and as you do, remember that then the lion heals the earth, and also you, blowing away the poison, reclaiming the body and the land as sacred as free. Inhale deep, and know that the wind will always carry you. Sewing for a revolution is a hard job to do. We are reaching for those future dreams, our expectations high and our bodies on guard. It's not always a process full of grace, not always rewarded. And sometimes it feels like your efforts are taken for granted. We want to speak, we want to fight, we want to peak, reaching for the light. But there, don't run too fast. Urgency is a white supremacist concept creating cycles that won't last. Sometimes we need to return to the beginning, dark and buried underneath the soil, waiting when it's your time to sprout again, my love. But don't rush too fast before your stalk gets too long and wiggly so you fall back again to the ground. Creating a core foundation is where the magic is found. Yes, I do like flowers, and I do like to bloom. I do like to reach for the fire in the sky. I want to chant, I want to scream. But how can we liberate ourselves if we don't dream? So befriend the dark places we don't want to see, and return to the whispering place. Connect with mycelium, decompose your thoughts, and then wait. When it is your time to sprout again, my love. It will be your time to sprout again, my love. How can we liberate ourselves? How can we liberate ourselves if we don't dream? How can we if we don't dream? How can we liberate ourselves if we don't dream? How can we liberate ourselves if we don't dream? How can we liberate ourselves if we don't dream? For joining in. Liz will be handing out some seeds right now. Take a snack if you want to and enjoy the rest of the day. Thank you all. was het optreden van de zanger. Ik zit nog vast, dus ik kan niet dichterbij komen. Oh, dat komen wij wel dichterbij. Maar het lijkt me wel grappig om dat geluid nog ook... Ja, I agree. Dus, helemaal goed. Maar jeetje, wat mooi, hè? Dankjewel. Ja, dat werkt echt wel goed. Ja? Ja, vond je? Ja, want eerst was je een beetje van, zaadjes roosteren. Maar het heeft wel goed uitgepakt, ja, hè? Ja, wil je een zaadje? Ja, heb je zaadjes gehad? Ik heb zaadjes gehad. Ja, zeker. Ja. Gelukkig. Ja. Maar jullie timmeren wel een beetje aan de weg zo met de solarpunk revolutie? Eigenlijk zijn het allemaal solarpunk zaadjes die wij planten. Ja, zeker. Ja. Zijn we wel overal een beetje aan het verspreiden. Ja. Wildbloemen, zaadjes, soort van. Maar iedereen moet solarpunk doen. Ja, iedereen moet solarpunk doen. Ja, maar ik... Hoorden jullie dat? Jullie moeten allemaal solarpunk doen. Over een manifest gehoord. En ik ben er nog niet ingedoken, maar kunnen jullie daar iets over zeggen? Want er is een of ander solarpunk manifest. Ja, er is een solarpunk manifest en dat is opgezet door een Amerikaanse scholar en dat komt uit activistische communities, verschillende. En het gaat eigenlijk over een communale, sustainable, decolonial wereld waarin de basis is groene energie, samenleven. Ja, absoluut. En ik denk dat dat wel een beetje de basis is. En ook dat het dus niet een... Solarpunk is niet een beweging die zichzelf laat definiëren. Het is niet een homogene beweging. Het is iets wat in elke context over de hele wereld anders is. Ja. En ik denk dat dat ook belangrijk is. Dus het kan voor iedereen betekent het iets anders ook. Het manifest staat ook niet vast. Van in het leven staan of zo. Ja, precies. En het manifest wat online staat is ook een soort handvat, maar het is iedereen kan daar een eigen invulling aan geven, maar wel met een bepaald soort kernwaardes. En dat is gewoon een decoloniale, eco-rechtvaardige wereld die gebouwd wordt. Ja, rechtvaardig en respect. Dus ik vind het altijd zo ingewikkeld, het is zo vanzelfsprekend dat het zo... Ja, dat je zo'n wereld maakt, weet je wel. Maar blijkbaar is dit dan de beste wereld die we hebben kunnen maken. Dat, ja, ik weet niet. Ik vind het een beetje tegenvallen. Jawel, hè? Ja. Ja, ik denk dat het ook een proces is van het je weer herinneren wat die wereld was. Ik denk dat we allemaal dingen vergeten zijn en dat we actief aan het herinneren. Nou, onze zoon is geflut. Door zoveel stront en bagger uit die, die gore, vieze, vuile, multinationals. Flooding the zone, dat is de techniek die nu van regeringswegen wordt ingezet. Maar die natuurlijk al 20 jaar gewoon voluit zat te spuiten. Ja, absoluut. En daar word je hersendood van. Nogal. Ja, en ook een beetje hopeloos af en toe. En dat is een van de kerndingen van solarpunk. Solarpunk is een beweging die heel erg beweegt vanuit een hoopvisie. En vanuit het idee dat we die wereld nu kunnen maken met de tools die we hebben. Ja, dat het niet iets is wat ver van ons afstaat. Ja. Want we worden onderdrukt door de grote multinationals die alles bepalen. Maar it's power to the people still. Ik moet even helpen afbouwen, denk ik. Oh, je moet je handen ook nog uitsteken, natuurlijk. Ja. Mijn papa gaat zo weg. Oh, ja, oké. Okay. Nou, dus, maar heel erg bedankt voor het interview. Ja, dat was heel lekker te zien. Ik vond het ook echt... Ik was heel blij verrast dat jullie... Ja, ik hou ervan. Ik vind het mooi. Dankjewel. Heel lief. Heel fijn om te horen. Ja. Dankjewel. Ja. Goed je weer te zien ook. Ja, ik vind het heel blij om je te zien. Ja, dus het hoogtepunt is geweest. Dus ik ga naar huis. Nee, nog een paar zaadjes halen. Ja, dat wel. Ja, nee, ik heb al een paar mooie, mooie dingen. Gelukkig. Nice. En ik heb ook zaadjes achtergelaten. Oh, wat lief. Top. Olijfkomkommers. Oh, jam. Ja, daar, jam, jam. Bij die eerste tafel liggen ze misschien nog. Ik ga nog even kijken. Dat klinkt wel heel goed. Oké. Oké, bedankt. Doei. Ja, dat was de solarpunk generatie. En de boodschap is het is er al. Het kan al. We hebben alles al wat we nodig hebben om het te doen.